أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben zalimlerden oldum اللهم sen bizi affet. رَبَّنَا آتِنَا Rabbim bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. Amin. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Rabbim beni affet. وَلِي وَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِي الْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike rabbi en yahdurun ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vehlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerlerin ve gökleri sahibi olan Allah'ımıza, sultanlar sultanına, Mevlamıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yine geldik sohbetimizi yapmaya. Allah'ın izniyle bu akşam da İslam ilimlerinden bazı ilimleri konuşacağız. Fakat tabii haftamız pek hoş başlamadığı için sabah kalkar kalkmaz şehit haberleriyle uyandığımız için moraller çok bozuktur. Ağzımızın tadı kalmamıştır. Bugün sabahtan akşama kadar düşündüm, ben bu adamlara nasıl sohbet yapacağım? Ne anlatabilirim, ne konuşabilirim? Neden? Askerden ve polisten 30'dan fazla şehidimiz var. Vatanın müdafaası için can siperhane çalışan kardeşlerimiz bunlar. Kim bunlar? Robot değil. Amerikan filmlerindeki robotlar değil bunlar. El yapımı değil bunlar. Allah yapımı. Erkekle kadın nikahlanıyor. Allah Teala bunlara bir evlat nasip ediyor, can veriyor. Sonra binbir çileyle beraber bu çocukları büyütüyorlar. Sonra askere yolluyorlar. Sonra görev alıyor, polis oluyorlar. Ondan sonra vatanın içinde olan, vatandaş gibi görünen Ermeni tohumları sebebiyle, Bizans tohumları sebebiyle öldürülüyorlar. Şehit ediliyorlar. Allah Teala bütün şehitlerimizin makamını âli etsin. Amin. Ailelerine şefaat çıkılsın. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın komşusu yapsın. Amin. Bunların durumu çok zordur. Şu anda ilim ehilleri ilimle cihad ediyor. İnsanlara İslam ilimlerini öğretmeye çalışıyor ki terörist yetiştirilmesin. İslam ilimleri neden lazım? İslam ilimleri öğretilmediği zaman terörist yetişir. Terörist. Allah'a karşı, peygambere karşı, kitaba karşı adamlar yetiştirilir. Bir kulun, bir insanın kalbi ve aklı yaratıcının ilimleri, yaratıcının verdiği bilgilerle doldurulmazsa orayı şeytan doldurur. Şeytan tarafından doldurulmuş akılları görüyorsunuz. Çeşitli adlarla, alfabeki çeşitli isimlerle terör örgütleri kuruyorlar. Özgürlük, komünizm, ateizm, faşizm, şu bu adlarla Allah'ın dinine karşı, memleketindeki insanlara karşı savaş ilan ediyorlar, savaşıyorlar. Şehit olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki şehitlik denilen kavram sadece İslam için geçerli olan bir kavram. Allah'ın kitabının dışında hiçbir kitapta şehitlik kavramı geçerli değildir. Komünizm şehidi olduğunu iddia ediyorlar. Özgürlük şehidi olduğunu iddia ediyorlar. Yalan söylüyorlar. Şehitlik İslam'a aittir. İslam içinde bir çalışma ve gayretin yoksa senden şehit olmaz. Senden boş bir adam olur. Boş bir gaye için hayatını vermiş bir adam olur. Şu anda teröristler bizim kaybımızın 10 mislini kaybediyorlar. Ortalama rakamımız şehitlerimizin 10 mislidir. Bu çok büyük bir rakamdır. Resmi açıklama 1800 terörist. 1800 cehennem yolcusu. Kayıp 180. Olayların başlangıç tarihinden itibaren polis ve askerde kayıp 180. Alınan leş sayısı 1800. Yani 1'e 10. Bu çok büyük bir rakamdır. Allah'a hamdolsun. İnşallah 1'e 20'lere çıkarız. Amin. İnşallah. Allah Teala kökünü kurutuncaya kadar bize muzafferiyet versin. Amin. İçimizdeki bu Bizans'ın tohumlarını temizleyinceye kadar bize güç kuvvet versin. Amin. Hepsi birleşmişler. Çeşitli gazetelerde, çeşitli televizyonlarda hepsi bir olmuşlar. Vatana, millete karşı bayrak açmışlar. Ve terör örgütlerini aklamaya çalışıyorlar. Demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar. Bunlar özgürlük savaşçısıdır diyorlar. Bunlar gerilladır. Bunları terörist demeyin diyorlar. Ve bu adamları aklamaya çalışıyorlar. Bu milletin çocuklarını öldüren adamları gerilla diye, özgürlük savaşçısı diye yüceltmeye çalışıyorlar. Bu vatan hainleri. Yüzler ortaya çıkıyor kardeşler. Herkesin içinde gizlediği put ortaya çıkıyor elhamdülillah. Allah Teala şu anda tefrik ediyor, ayırıyor. Hak yolda olanlar, batıl yolda olanlar. İslam için, vatan için, bayrak için savaşanlar, ihanet için savaşanlar. Yahudinin köleleri, İngiliz'in ve Almanların köleleri. Sınırımızda Güneydoğu illerinde İngiliz ajanları yakalanıyor, Alman ajanları yakalanıyor. Bu adamların burada ne işi var? Siz burada ne yapıyorsunuz? Tatile mi geldiniz? Biliyorsunuz ki bu bölge karışıktır. Telefonlarını açıyorlar, bakıyorlar ki nasıl bomba yapılır resimlerle. Nasıl molotof yapılır? Nasıl polisin zırhlı aracının yoluna bomba koyulur? Nasıl askerin yoluna bomba koyulur? Bunların eğitimini veriyor. Kim veriyor? Alman ajanları, İngiliz ajanları. Allah kafirlerin burnunu yerde sürtsün. Amin. Ataları Karun gibi bunları yerin dibine soksun. Amin. Bombalarını ellerinde patlatsın. Amin. Askerimizi, polisimizi kurşun geçirmez kılsın. Amin. Zayiatımızı en asgaride tutsun. Amin. Allah'ım bize yardım etsin. Amin. Atamız Osmanlı'ya yardım etti. Atamız sahabeye, peygamberimize yardım etti. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Onlar İslam'ı dünyaya yaydılar. Rabbim bize de yardım etsin. Amin. Ki biz de onlar gibi başarılı olalım. Amin. Amin ya mu'in. Mevla Teala Hazretleri Kelam-ı Kadim'inde, kitabında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Allah'ımız bir emanetten bahsediyor. Emanet. Biz insanlar da bazı insanlara bazı emanetler veririz değil mi? Kardeşim ben namaza gidiyorum. Şu benim gömleğime sahip ol. İçinde önemli evraklar var. Şu benim ceketimi tut. Bu nedir? Bir emanettir. Emaneti verdiğin adam bu emaneti sahip çıkarsa, kendi malı gibi korursa bu adam düzgün bir adam demektir. Ama alelade bir yere bırakırsa münafıklığın 3 alametinden bir tanesini yerine getirmiş demektir. Nedir o? Münafığın 3 alameti vardır. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Yalan söyler. Sözünde durmaz. Emanete ihanet eder. Münafığın 3 tane alameti vardır. Bir tanesi nedir? Ceketini verdiğin adam, kalemini verdiğin adam, paranı emanet ettiğin adam. Bu emaneti kendi malı gibi korumuyorsa münafıklık alametlerinden bir tanesini üstünde tutuyor demektir. Allah'ımız bu ayeti kerimede bir emanetten bahsediyor. Bu emaneti yüklemek istediği bazı yarattığı mahlukattan bahsediyor. Eşyadan bahsediyor. Nedir o eşya? Göklere, biz emaneti göklere teklif ettik. Gökler eşyadır. Son ata yaratılmış olan her şeye hadis denir, eşya denir. Gökler de bir eşyadır. Biz bu emaneti teklif ettik. Ey eşya, ey gökler, al bunu. Gökler dedi ki ben alamam ya Rabbi. Biz emaneti yerlere teklif ettik. Dünya arzını görüyorsunuz. Venüs arzını görüyorsunuz. Jüpiter arzını görüyorsunuz. Zemini var. Bunların tamamının bir zemini var. Allah bu emaneti yerlere, bütün gezegenlerdeki zeminlere teklif ediyor. Bu zeminlerin hiçbir tanesi tamam ben aldım kabul ettim demiyor. Beni aşar ya Rabbi diyor. Dağlara teklif ettik. Dağlar dünya için geçerli olan. Biz bu emaneti dağlara da teklif ettik ama dağlar da reddetti diyor. Onlar bu yükü yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular diyor Allah'ımız. Sonra onu insan yüklendi. O emaneti insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir. Neden Allah'ımız emaneti yüklenmemize rağmen bize çok zalim diyor? İki tabir kullanmış bize. Çok zalim, çok cahil. Bir, emanetin ne olduğunun idraki konusunda noksanları var. Daha tam olarak idrak edememiş. Emanet nedir? Allah'ımızın bu ayette bize söylediği emanet nedir? Tefsirlere bakıyoruz. Tefsirlere bakmadığımız zaman keyfi yorumlar yaparız. Keyfi yorumlar yapanlar sapıtıyorlar, görüyorsunuz. Piyasadaki tonla hoca bana göre böyle, bana göre şöyle dediği için Kur'an'ı tahrif etti, İncil'e, Tevrat'a çevirmeye çalışıyor, gayret ediyor. Ama Allah Teala Hazretleri sahibi benim, koruması benim indimdedir, bu zikri ben indirdim, kıyamete kadar da ben koruyacağım diyor. İstedikleri kadar tahrif etmeye çalışsınlar, istedikleri kadar bozmaya çalışsınlar. Koruyucusu Allah olduğu için bozma ihtimalleri yoktur. Kitabı bozamazlar ama insanı bozabilirler. İnsanları bozabilirler. Biz bu insanlara doğru İslam'ı, 14 asırlık İslam'ı anlatmazsak bu insanlar yeni bir din öğrenirler. 50 yıllık, 60 yıllık dini öğrenirler ve 14 asırlık İslam'a, Muhammed Aleyhisselam'a, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, sahabe-i kirama, tabiine, tebe-i tabiine, 14 asırlık bir dine düşman olurlar. Düşman olduktan sonra ne olur? Müslüman terörist olur. Müslümandan terörist olur mu hocam? Adam oluyor işte bak. Suriye'den geliyor, 5-6 aya eğitim alıyor, geliyor. Türklerin içinde, Müslümanların içinde bombayı patlatıyor, canlı bomba. Cennete gideceğini düşünüyor. İnsanlara İslam'ı öğretmezseniz terörist olmaktan alıkoyamazsınız. Öğreteceksin İslam'ı, İslam'ı insanlara. Bizim vazifemiz budur. Bu ayette geçen emanet nedir? Tefsirler hep bir nokta üzerine yoğunlaşmış. Nedir o nokta? Bu ayette geçen emanet İslam ilimleridir. Allah'ın emaneti İslam'dır. İslam'ın öz ilimleridir. Temel ilimleridir. Nedir o temel ilimler? İlmihal'dir. İlmihal. Nedir ilmihal? Kur'an, tefsir, fıkıh, hadis, siyer, akaid. Bu temel İslam ilimlerinin özetine ne denir İslam'da? İlmihal. Yani bu kitap. İslam tarihinde ilk ilmihal hangisidir? Mızrakla ilmihali. Osmanlı kurulalı beri 600 sene bütün Kur'an kurslarında, bütün medreselerde hangi kitap okutulmuştur? İlk kitap bu. Osmanlı tebaasından herhangi birisi oğlunu, çocuğunu Kur'an kursuna gönderdiğinde, Kur'an öğrenme eğitimi almakla beraber bu çocuğa hangi ilim öğretildi? Ne tefsir, ne fıkıh, ne siyer, ne akaid. En önce bütün bu ilimlerin özeti, süzülmüş, rafine edilmiş bilgi, ilmihal. Öğretildi. İlk kitap hangisidir ilmihal noktasında? Özet bilgi. İşte bu mızrak da ilmihalidir. Bundan dolayı İslam'a kalbi yeni ısınmış yahut da yeni Müslüman olmuş insanlara biz ilk neyi tavsiye ediyoruz? İlmihal okuyacaksın kardeşim. Hocam ben tasavvuf okumak istiyorum. Hayır kardeşim. İlmihal okumadan tasavvuf okursan sapıtırsın. Ben fıkıh, hadis okuyacağım yahut da tefsir okuyacağım. Hayır kardeşim. Önce bir özetini oku. Çünkü bir ilmihalde akaid de vardır, hadis de vardır, tefsir de vardır, fıkıh da vardır. Bütün bunları en kısa, en anlaşılabilir, en sıkmadan ben bu insanlara nasıl öğretebilirim? İslam alimleri bunun hesabına girmişler ve bu ilmihal kitaplarını bize bırakmışlardır. Yakın dönemde Ömer Nasuhi Bilmer'in Büyük İslam İlmihali vardır, yazılmış olan. Çok kıymetli bir eserdir. Hiç çekinmeden, sıkılmadan okuyabilirsiniz. Ehl-i Sünnet akidesinde yazılmış eserlerden bir tanesidir. Bu ilmihaller neden lazımdır? Neden gereklidir? Mecburi midir? Mecburidir. Çünkü bu emaneti, Allah'ın Kur'an'da bize yüklemiş olduğu bu emaneti idrak edebilmek için alim olma mecburiyetimiz yoktur. Buradaki bütün insanlar takdir eder ki dünyadaki herkes alim olamaz. Buradaki bütün insanlar bilirler ki dünyadaki herkes doktor olamaz. Buradaki bütün insanlar bilirler ki dünyadaki herkes araba motorcusu, kaportacı olamaz. Klimacı olamaz. Herkesin farklı farklı zenaatları vardır. Herkes farklı bir işe yoğunlaşır. İyi olduğu işte kendisini geliştirir. Herkes alim olamayacağına göre bu Müslümanlara, çantacı olan Müslümana, köfteci olan Müslümana, doktor olan Müslümana, mimar olan Müslümana en asgari olarak İslam'ı nasıl öğretebileceğiz? Nasıl bildirebileceğiz? İlmihalle bildireceğiz. İlmihalini baştan sona kadar öğrenmiş ve ana maddeleri ezberlemiş bir Müslümanı hiç kimse aldatamaz, kandıramaz, saptıramaz. Çünkü temeli sağlamdır. İlmihal içinde ne vardır? 32 farz vardır. İmanın şartları vardır, İslam'ın şartları vardır. Abdesti bozan şeyler, namazı bozan şeyler, orucu bozan şeyler. Akaidle alakalı bir nesefi akaidi vardır mesela. Nesefi akaidi. Akaid ilmini çok kısa bir şekilde maddelendiren, Elfaz-ı küfrü ve âl-i küfrü kitabından nakşeden Ömer Nesefi Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Yine bu kitaba sokulmuştur. Mızraklı ilmi haline. Dolayısıyla etrafınızda İslam ilimlerine giriş yapmak istiyorum diye sizden kim bir kitap tavsiyesi isterse yahut da birilerine bir kitap hediye edeceksiniz. İlk kime hediye edeceksiniz? Mevlana Celaleddin'in Mesnevisini hediye etmeyin. Yahut da İbrahim Hakkı Erzurumi'nin Marifetnamesini hediye etmeyin. İlk hediye edeceğiniz kitap Mızraklı İlmihal olsun. Yahut da Ömer Nasuhi Efendi'nin İslam İlmihal olsun. İlmihal kitabı hediye edin. Neden? Bu adamın hızlı bir şekilde temel bilgileri alması gerekiyor. Öğrenmesi ve direkt olarak faaliyete geçirmesi gerekiyor. Dönemimizden 1000 yıl önce dünyaya gelmiş bir alim vardır. Kimdir bu zat? İmam Serahsi Hazretleri. Hicri 4. asrın müçtehitlerindendir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebe zincirinden. 30 ciltlik bir fıkıh kitabı yazmıştır. 30 cilt. Nerede yazdı bu kitabı bu adam? Hapishanede. Bizim alimlerimiz çok çile çekmiştir, çok sıkıntı çekmiştir. Mezhep imamımız hapishanede şehit edilmiştir. Doğru olursan, düzgün olursan Allah'ın sevdiği kul olursun. Allah'ın sevdiği kul olduğun zaman da en büyük sıkıntılar, musibetler, belalar peygamberlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere ve alimlere geliyor. Sıralama budur. İşte Allah'ın sevdiği kullar, İslam alimleri. Hapishanede şehit edilmiştir. Onun talebe zincirinden İmam Serahsi hapsedilmiştir. 30 ciltlik Mebsut denilen fıkıh kitabını nerede yazdı bu alim? İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Bunların içtihatlarını en detaylı şekilde ayet ve hadislerle delillendirmiş ve 30 ciltlik Mebsut denilen bir eseri yazmış. Şimdi buradaki Müslüman genç kardeşlerimiz, bak 100 tane adam var burada. Bu adamlara desen ki kardeşim hepinize 30 ciltlik Mebsut'u okumanız mecburidir. Fıkıh ilmini başından sonuna kadar en ince detaya kadar öğrenmek zorundasınız desen. Kaç kişi okuyabilir? Okuyamaz. 100 kişiden bir tanesi anca okur. Belki. Belki. Ama bu kadar adama dersen ki bu ilmihali okuman lazım, öğrenmen lazım. Çok basittir. 200 sayfalık bir ilmihal. Çok kolaydır. Mebsut'u okumuş gibi olursun. Neden? Ana inanç maddeleri. Güncel hayatta başımıza her gün gelen meselelerin hepsi özetlendirilmiş. Rafine edilmiş ve bu kitaba konulmuştur. Şu halde İmam Serahsi Hazretleri ne buyuruyor? İlimlerin en hayırlısı, en üstünü ilmi haldir. Hal ilmidir. Yani yaşamına dökebileceğin, hemen pratiğe dökebileceğin ilimdir. Bir adam düşünün. İbn-i Abidin denilen Ehl-i Sünnet aliminin yine 30 ciltlik Reddül Muhtar kitabını, fıkıh kitabını baştan sona okumuş olsun. O kitabı okumuş olsun. Fıkıh konusunda ilerlemiş olsun. Ama namaz kılmıyor olsun. Bak, fıkıh kitabını baştan sona okumuş. Hiç üşenmemiş. İnsanlara övgü, metiye sağlamak için, insanlara bilgi sahibi olduğunu ispat etmek için 30 ciltlik bir kitap okuyor. Reddül Muhtar. Ama namaz kılmıyor. Allah bu adamdan razı mıdır, değil midir? Soru bu. İlmi var, fıkıh okumuş ama namaz kılmıyor. Yani o ilmi hayatını monte etmemiş. İlmi hal etmemiş. Allah bu adamdan razı değildir. Bu adama her gün azap vardır. Bir, namaz kılmama azabı. İki, öğrendiği ilimlerle amel etmeme azabı. O ilimleri şöhret kazanma için kullanma azabı. Azaplar katlandıkça katlanıyor. Şu halde İmam Serahsi ne buyuruyor? İlimlerin en üstünü ilmi haldir. Amellerin en üstünü muhafazayı haldir. Hali muhafaza etmektir. Bir ilim meclisine gittin, daim oldun. Geliyorsun, gidiyorsun. Hallerin değişiyor, güzelleşiyor. Bir ay, üç ay, beş ay, altı ay. Ama sonra sıkıldın. Namazı da bıraktın, sohbeti de bıraktın. İlim öğrenmeyi de bıraktın. Allah bu işten razı mıdır? Razı değildir. Çünkü muhafazayı hal yapamadın. Bütün ilimlerdeki maksat, bütün ibadetlerdeki maksat nedir? Hali muhafaza etmektir. İstikrarlı bir şekilde haramlardan ve günahlardan sakınmaya çalışacaksın. Ve bu bir sene, üç sene, beş sene sürmeyecek. Hayatının sonuna kadar az fakat devamlı olacak. Allah Teala'nın bütün Müslümanlardan istediği budur. Efendim ben 6 ay boyunca münzevi bir hayat yaşayacağım. Bütün insanlardan sıyrılacağım. Köşemde çekileceğim, yaşayacağım, çalışmayacağım, etmeyeceğim. İlim öğreneceğim, ibadet yapacağım, zikir yapacağım. 6 ay sonra normal hayatıma bildiğim gibi devam edeceğim. Allah bunu istemiyor. 6 ay sonra bozulan bir hayat istemiyor. Allah herkes gibi çalış, herkes gibi evlen, çoluk çocuk sahibi ol, ye iç ama namaz vakti geldiği zaman namazlarını aksatma diyor. Namaz belli vakitler üzerinde sizin için farz kılınmıştır ayeti bunun bir delilidir. Belli vakitler üzerinde. Sabahleyin kalkar kalkmaz 5 vakiti kılma diyor. Belli zamanlarda istediğim anda kıl, işine, hayatına geri dön diyor. Doktorsan doktorluğuna dön. Muhacirsen hicretine dön. Bir üretimciysen, çanta üretimcisiysen işine dön diyor. O işine geri dön diyor. Allah bizden bunu istiyor kardeşler. İmam Serahsi'nin sözü bundan dolayı çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İlim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. İlim öğrenmek. Hocam bu hadis-i şerifte geçen ilim hangi ilimdir? Ulema ne diyor? Bu hadiste geçen ilim ilmi haldir. Acil olarak Müslümanlara lazım olan temel ilimlerdir. Bu ilimleri öğrenmek bütün Müslümanlara farzdır. Şimdi bir insana İslam'ı cebri olarak tavsiye edebilir miyiz? Yani zorlayabilir miyiz? Atamızdan örnek vereyim. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesine nail oldu. Sultan Fatih fethettikten hemen sonra Hristiyanları ve Yahudileri, buradaki gayrimüslimleri zoraki bir şekilde İslam'a soktu mu? Genelgesi tarih kitaplarımızda kayıtlıdır. Yahudiler Havra'ya gitmekte özgürdür. Hristiyanlar kiliseye gitmekte özgürdür. Herkes dinini özgürce yaşayacaktır. Atamızın yazmış olduğu bir emannamedir gayrimüslimlere. Neden? Çünkü bu din zorlayıcı bir din değildir. La ikrahe fiddin ayeti bunun bir delilidir. Dinde zorlamak yoktur. Ne zamana kadar? İslam'a girinceye kadar. Bu adamları İslam'a girinceye kadar İslam adına hiçbir emirle zorlayamazsınız. Bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a zekat vereceksin diyemezsiniz. Namaz kılacaksın diyemezsiniz. Ama İslam'a girdiği anda işte zorlama o zaman başlıyor. Bunu bir örnekle açıklayayım. Ülkemizde şu anda gayrimüslim vatandaşlarımız var. Bu adamlara oy kullanmak mecburiyeti var mıdır? Türk vatandaşı değil bu adam. Bu adam oy kullanamaz. Neden? Gayrimüslim. Gayrimüslim. Müslüman olduğu anda, yani Türk vatandaşı olduğu anda, o adam Türk vatandaşı değil, o yüzden oy kullanamıyor. Seçilebilir mi? Milletvekili olabilir mi? Belediye başkanı olabilir mi? Olamaz. Türk vatandaşı değil bu adam. Türk vatandaşı olduğu anda Türkiye devleti onu mecbur kılıyor. Aynen İslam'ı da böyle anlayın. Neye mecbur kılıyor? Her oy zamanı geldiği anda sen oy vereceksin, seçim yapacaksın. Her oy zamanı geldiği anda. Çünkü artık sen Türk vatandaşısın. Sorumluluğun var, mükellefiyetin var. İslam da bunun gibidir, Müslümanlık da bunun gibidir. Müslüman olduğunuz anda sorumluluklarınız başlıyor. Ne? Ef'ali mükellefin. Her Müslümanın sorumlu olduğu 8 madde vardır. Bu akşam İlmihal'in de bir özetini çıkartmamız lazım. İlmihal'in yani bu 200 sayfalık kitabın özeti nedir? Ef'ali mükellefin. Müslümanların sorumlu olduğu fiiller, mükellef olduğu fiiller. 8 tane maddedir. Ben Müslüman oldum diyen bir adamı Allah Teala yaptığı her işi 8 maddeyle adlandırıyor. Ben Müslümanım diyor musun Müslüman kardeşim? Artık senin yaptığın her işin bir adı vardır. Bu ad farzdan başlıyor, haramda bitiyor. Yani artıdan eksiye doğru bir daire içine Allah Teala bizi hapsetmiş oluyor. Yaptığımız her işin adı bu İslam denilen, bu ef'ali mükellefin denilen 8 maddenin içindedir. Bu akşam Allah izin verirse bunları çok detaylandırmadan kısa kısa okuyarak metinden gideceğiz. Hepimizin hafızasına yer edinsin. Yaptığımız bu ibadetler, bu fiiller, sakındığımız haramlar nereden geliyor? Bütün kardeşlerimiz bunu anlasınlar, idrak etsinler. Bismillah. Ef'ali mükellefin demek, Müslüman olan kimsenin yapması ve sakınması gereken dini işler demektir. Mükelleflerin fiilleri, ef'ali mükellefin. Şimdi Allah Teala bize ayet-i kerimede dedi ki, bu mükellefiyeti, bu emaneti dağa, taşa, yerlere, göklere yükledim, kabul etmedi. Ama insan bunu yüklendi. İnsan bunu yüklendi. Biz Müslümanız dediğimiz anda dedik ki Allah'ım bu mükellefiyeti aldık, emanetini kabul ettik. Başımız gözümüz üstüne. Ezeli ervahta da biz bu sözü verdik mi? Galu bela dedik. Burada bu sözü tutma zamanıdır. Şimdi İslam dininin bildirdiği emir ve yasakların hepsine ef'ali mükellefin veya İslam'ın hükümleri de denir. Bir Müslümanın dinde yapması ve sakınması gereken işler 8 çeşittir. 1. Farz. Yapılması açıkça ve kesin olarak bildirilen dinin emirlerine farz denir. Farzları terk etmek haramdır, yani büyük günahtır. Farzlar nereden gelir? Açık ayetlerden gelir. Açık hadislerden gelir. Farz 2 çeşittir. Farzı ayın. Her Müslümanın bizzat kendisinin yapması lazım olan farzdır. Mesela iman etmek, 5 vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, zengin ise zekat vermek ve hacca gitmek gibi. Farzı ayındır. 32 farz ve 54 farz bunlardan meşhur olanlardır. Şimdi farzı ayın demek kişileri ilgilendiren farzlardır. Mesela ben buradaki bir kardeşimin yerine iman edebilir miyim? Ya hocam senin imanın benimkisinden daha kuvvetlidir. İmanının nuru benim imanımın nurundan daha fazladır. Daha çok zikrettin, daha çok ilim öğrendin, daha çok insana vesile oldun. Sen benim yerime iman eder misin? Olur mu? Bu tıpkı sen benim yerime yemek yer misin demek gibidir. Buna farzı ayın denir. Kişiyi ilgilendiren farz. Namaz. Aranızdan herhangi birisi için ben namaz kılamıyorum. Siz de babanız ya da anneniz için namaz kılamıyorsunuz. Oruç, zekat. Kimse kimse için zekat veremiyor. Nasıl yapacak bunu? Farzı ayın olduğu için kendi malından hesap yapacaksın ve bu zekatını vereceksin. İslamiyet'te kadının parası kadına aittir, erkeğin parası erkeğe aittir. Kadının nisap miktarı malı varsa kendi malının zekatını vermek zorundadır. Erkeğin nisap miktarı malı varsa kendi malının zekatını vermek zorundadır. Bazen kadının fazla altını vardır, fazla parası olur. Kadın zekat verir, erkeğin borcu çoktur. Nisap miktarına ulaşamaz, evde erkek zekat veremez. Bunlar çok görülmüş olan şeylerdir. Dolayısıyla farz-ı ayın kişinin kendisini ilgilendiren farz, bir de farz-ı kifaya var. Bu maddeyi de okuyalım. Bir veya birkaç Müslümanın yapması ile diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır. Bu ise aramızdan birileri bu farzı yerine getirdiği anda diğer Müslümanlar bundan kurtuluyor. Ne gibi? Verilen selamı almak, cenazeyi yıkamak, cenaze namazı kılmak. Şu kapıdan bir tanesi içeriye girdi. Dedi ki esselamu aleyküm. Sohbetin adabında, ilim meclislerinde, fıkıh meclislerinde selam verilmez. Sessiz bir şekilde geçilir ve oturur. Edepsizliktendir. Ama adam daha önce böyle bir meclise gelmemiş ve dedi ki selamu aleyküm. Kapıdaki tek kardeş dedi ki aleyküm selam. Halbuki İslamiyet'te selam vermek sünnet, almak farzdır. Diğerleri aleyküm selam demedi. Şimdi ne oldu? Diğerlerin tamamı borca girmiş oldu mu? Hayır, selam almak farz-ı kifayedir. Kapıdaki tek kardeş aleyküm selam dediği anda, sus kardeşim geç köşeye otur dediği anda, buradaki bütün kardeşlerden selam almak faziyeti ortadan kalkmış oluyor. Mahallenizde bir cenaze oldu. O günde sıkıntılı başka bir iş daha oldu. Mahallenin çoğunluğu mahallede değil. Cenazeye gitmiş 10 kişi. Cenaze namazına gitmiş farzdır ama farz-ı kifaye olduğu için 10 kişi gitse bütün mahalleyi o farzdan kurtarmış oluyor. Farz-ı ayın, namaz, oruç, zekat gibi ibadetler, farz-ı kifaye bazılarının yaptığı ve diğer Müslümanları kurtaran ibadetler. Mesela hac, cihat. Şu anda askerimiz, polisimiz bir mücadele içinde. Ne yapıyorlar bunlar? Eğer kalplerinde İslam'a dair zerre kadar bir iman varsa, vatan için, bayrak için, millet için canını verdiği anda buna şehit denir. Allah Teala dünyaya ait günahlarını affeder, kul hakları hariç. Ayetler ve hadisler bu bilgilerle doludur. Ancak bu farz-ı ayın mıdır? Bu cihat farz-ı ayın mıdır, farz-ı kifaye midir? Farz-ı kifayedir. Bir devletin içindeki insanlardan bazıları bu vazifeyi yapıyorsa, bu vazife diğerlerinden kalkar. Şu anda bize sınıra gidip savaşmak Farz mıdır, mecbur mudur? Hayır, değildir. Ne zamana kadar? Eğer yeryüzünde bir İslam halifesi olsaydı, tıpkı son halifelerden Abdülhamid zamanında olduğu gibi. Fransız elçisine ne diyordu atamız Abdülhamid? Allah ondan razı olsun. Peygamberime hakaret içeren o tiyatroyu engellemezseniz, ülkenizden kaldırmazsanız, İslam ümmetine cihat ilan ederim. Yaşayacak bir karış toprak bulamazsınız. Bir halife, İslam ümmetinin halifesi cihat ilan ettiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Farz-ı kifaye, farz-ı ayına dönüşüyor. Farz-ı ayına dönüştüğü anda ne oluyor? Nesin sen? Kuyumcu musun? İşini bırakacaksın. Halife nereye gitmeni emrediyorsa savaşa, işini bırakacaksın ve savaşa gideceksin. Farz-ı kifaye, farz-ı ayına ancak bu şekilde dönüşür. Peki şu anda dünyada halife var mıdır, İslam halifesi? Yoktur. O zaman devletine bakacaksın. Devletinde sorumlu kolluk kuvvetleri var mı? Asker ve polis var mı? Varsa, bu görevleri yerine getiriyorsa bu vazife senden kalkar. Yeni asker kardeşlerimiz geldi. Çatışmadan gelmişler. Allah Teala bütün hepsine yardım etsin. Amin. 2-3 hafta var askerliğin bitmesine. Hemen bulunduğu bölgede taciz atışları, çatışmalar yüz gösteriyor. Asker tedirgin. Ya 2-3 hafta sonra özgürlüğüme kavuşacağım, evime döneceğim yahut da bir çatışma esnasında şehit olacağım. İki ihtimal var. Böyle bir durumda askerin abisi telefon açıyor. Diyor ki, var mı böyle bir imkan? Ben de gelmek istiyorum. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Onun vazifesi. Sen o vazifeni yaptın. Şu anda çatışmak, çarpışmak onun vazifesi. Sana düşen nedir? Destek olmak, dua etmek, hayır dua etmek. Teröre dair, teröriste dair herhangi bir ipucu bulduğun anda hemen güvenlik kollarına bildirmek, cezasını sen vermen değil. Cezasını sen veremezsin. Terör çıkar, fitne çıkar. Fitnecilerin ekmeğini yan sürmüş olursun. Bugün bir kardeşim mesaj yollamış. Hocam diyor, bulunduğumuz mahallede terörist yandaşları var. Askerin öldüğü haberi çıktığı anda zılgıt yaptılar diyor. Bir Müslüman, asker şehit olduğu haberi geldiği zaman ne olur? Ne eğlencesi varsa, ne keyfi varsa keyfi gider. Eğlencelerini iptal eder. Çünkü kardeşim öldü demektir. Müminler ancak kardeştir ayeti bunun bir delilidir. O kardeş benim için savaştı. O polis benim için mücadele ederken öldürüldü. Şimdi benim bütün keyiflerimi ortadan kaldırmam gerekiyor. Ve üzülmem gerekiyor. Kalbimde ve bedenimde bazı üzüntü göstergeleri olması lazım. Ama bazı adamlar, bazı mahallelerde bazı tohumu bozuk adamlar zılgıtlar çekiyormuş. Keyiften. Asker polis öldürülmüş ya. Bunlar o kadar hain, o kadar kalleşe saldırıyor ki göğüs göğüse de mücadele edemiyor. Bomba koyuyor yerin altına. Ajanlardan öğrendiği bomba ilmini icra ediyor, yerin altına bomba koyuyor. Asker polis geçerken bombayı patlatıyor. Kur'an Yahudilerden bahsederken onlar dünyaya olan düşkünlüklerinden ve hayatı çok sevmelerinden dolayı sizlerle göğüs göğüse savaşamazlar diyor. Göğüs göğüse mücadele edemezler. Aynen bu teröristler gibi. Çık karşıma ya. Göğüs göğüse mücadele et benimle. Çık karşıma, gizlenme. Saklanma dağların altına. Çık karşıma. Ama yok. Geliyor polisin ensesinden vuruyor. Geliyor askerin karısının çocuğunun yanında ensesinden vuruyor. Sonra da şirinlik pozları veriyor. Biz barışçıl bir varlığız, bir siyasi görüşüz. Barışçılız biz. Polisleri ensesinden vururuz. Askerleri çocuğunun yanında vururuz. Ama bakmayın biz barışçılız diyorlar ve gözümüzü boyamaya çalışıyorlar. Allahsız gazetelerde ve televizyonlarda teröristler bir barış mücahidi olarak gösteriliyor. Barış elçisi. Terörist. Kardeşim bana mesaj olmuş. Hocam mahallemizde böyle adamlar vardır. Böyle bir fetva yok mu? Bu adamları öldürebilir miyiz? Bu kardeşin İslam ilmi yok. Ama öğrenmek istiyor. Şimdi bir sapık adama denk gelse, bir IŞİD'ciye denk gelse, IŞİD'çilerin de internette bir sürü sohbetleri var. Dinini YouTube'dan öğrenmeye kalkarsan %50. Ya bir sapığa denk gelirsin ya bir ehli sünnete denk gelirsin. IŞİD'ciye bu soruyu sorsa ne der? Caizdir, helaldir, şehitsin. Öldür. Bu ülkenin polisi askeri yok mu? Sen ne ayaksın oğlum? Sen polis misin, asker misin sen? Sen vatandaşsın. Senin yapacağın tek bir şey vardır. Bildirmek. Mahallemde böyle böyle şeyler oluyor, şüpheleniyoruz. Silah taşıdıklarından şüpheleniyoruz. Polis kardeşim lütfen gelin. Sen bunu bildirmekle yükümlüsün. Bildirmezsen kul hakkına girmiş olursun, sorumlu olmuş olursun. İşte farz-ı ayın ve farz-ı kifayeyi, ilk maddeyi böyle anlayalım kardeşler. Efali mükellefin de ikinci madde nedir? Vaciptir. Yapılması farz gibi kesin olan emirlere vacip denir. Farz gibi kesin. Ama niye farz denmiyor? Çünkü hakkında açık ayet ya da hadis yok. Bunların delilleri farz gibi açık ve kesin değildir. Vitir namazını ve bayram namazlarını kılmak, zengin olunca kurban kesmek, sadakayı fıtır vermek vaciptir. Şimdi biz yatsı namazından sonra ne yapıyoruz? Vitir vacip kılıyoruz, 3 rekat. Diğer 3 mezhepte bu sünnettir. Vitir vacip. Resulullah Aleyhisselam yatmadan önce muhakkak 3 rekat namaz kılardı. Ama biz Hanefilerde, ülkenin büyük çoğunluğu Hanefidir. Neden vacip bu? Terk edilmesi tahrimen mekruh. Çünkü Hanefi mezhebinin sistematiğinde Efendimiz Aleyhisselam hayatında bazı yaptığı işleri hiç aksatmadıysa buna vacip deniyor. Bundan dolayıdır ki sabah namazlarının ilk sünnetlerini alimler ihtilafa düşmüşler. Vacip mi diyeceğiz, sünnet-i müekket mi diyeceğiz? Çünkü Resulullah Aleyhisselam, Hatice anamız ve diğer hanımları diyorlar ki, Peygamberimiz Aleyhisselam sabah namazına çıkmadan önce muhakkak evde 2 rekat nafile kılardı. Muhakkak. Bu 2 rekat nafile nedir? Sabah namazının 2 rekat sünnetidir. Bizim Peygamberimiz sünnetleri hep evde kılardı. Farzı ve son sünneti mescitte kılardı. Efendimizin bir başka sünnetidir bu. Alimler ihtilafa düşüyor. Vacip mi diyeceğiz sabah namazının ilk sünnetine? Yoksa sünnet-i müekket mi diyeceğiz diye. Neden? Çünkü sistematik şudur. Bir şeyi devamlı yaptı mı ona vacip deniyor. Mesela bizde Hanefi mezhebinde kurban kesmek vaciptir. Diğer 3 mezhepte sünnettir. Neden? Resulullah Aleyhisselam hayatının sonuna kadar, peygamberliğinin ilanından hayatının sonuna kadar devamlı kurban kesmiştir. Her sene o hac döneminde kurban kesmiştir. Allah izin verirse biz de kurbana doğru geliyoruz. Biz de inşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın o sünnetini yerine getireceğiz. Şimdi bunu devamlı olarak yaptığı için bir koçu ümmetine, bir koçu ailesine kestiği için Efendimiz Aleyhisselam bize ne olmuş oluyor bu? Vacip olmuş oluyor. Bayram namazı, Allah'ın peygamberi her Ramazan bayramında, her kurban bayramında 2 rekat namaz kıldırırdı. 8 tekbirli 2 rekat namaz. Bu bize ne olmuş oluyor? Her bayramda aksatmadan yaptığı için vacip haline dönüşmüş oluyor. Vacibin terkine direkt haram denemiyor. Ne deniyor? Tahrimen mekruh, harama yakın mekruh. Deliller farz gibi kuvvetli değil ama işaretler çok sağlam olduğu için Resulullah'ın hayatında yani uygulamada çok kuvvetli olduğu için vacip. Mesela kaza namazı kılmak isteyen kardeşlerimize Ehl-i Sünnet ulemamız ne diyor? Kaza namazını kılacağınız zaman farzların kazasını kıldıktan sonra en sonunda vitir vacibin de kazasını kılmanız lazım. Çünkü vacip Hanefi mezhebinde farz gibidir. Farz gibi. Yapman gerekiyor. Bir adam kurban kesmediği zaman tıpkı zekatını ödememiş gibi zan altında kalır. Bunun hesabını verir. Vacibin hükmü farz gibidir. Vacibi terk etmek tahrimen mekruhtur. Vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz. Fakat yapmayan azaba layık olur. Neden inanmayan kafir olmuyor? Mesela bir farzın farz olduğunu inkar eden kafir oluyor. Müslüman kardeşim namaz kılıyor musun? Kılmıyorum hocam. Peki farz olduğunu biliyor musun? İnanmıyorum hocam. Bakın şimdi bir kelime kullandım. Farz olduğunu, namazın farz olduğunu biliyor musun? Müslüman da sana diyor ki inanmıyorum. Farz olduğuna inanmıyorum hocam. Bu adam kafir olmuştur. Neden? Allah kitabı Kur'an'da namazı bize farz kılmıştır. Yazıldı. Namaz sizin üstünüze yazıldı. Farz kılındı. Allah farz kıldığı bir şeye bir Müslüman farz değil derse dinden çıkıyor. Ama vacipte aynı durum söz konusu değil. Ona ne diyor? Sapkın. Sapmış, doğru caddeden, ana caddeden ayrılmış deniyor. Üç, farz. İki, vacip. Üçüncü madde ne? Sünnet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yapılmasını övdüğü yahut devam üzere kendisinin yaptığı veyahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmayana azap olmaz. Sünneti beğenmemek küfürdür ne demektir? Şu demektir. İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Azam'ın talebelerinden, müçtehitlerden bir tanesidir. Allah ona rahmet etsin. Amin. İmam Ebu Yusuf'un davet edildiği bir mecliste Bir alim ayağa kalkıyor ve şöyle diyor. Yemekte kabak geliyor, kabak yemeği. Bilirsiniz bizim Arnavutlar da yapmayı çok severler bu kıymalı kabak yemeği. Kabak yemeği geldiği anda herkes yemeye başlıyor. Yerken alimlerden bir tanesi ayağa kalkıyor ve şöyle diyor. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam'ın en sevdiği yemek kabak idi. Doğru mudur? Doğrudur. En çok sevdiği yemek kabak yemeğidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oradaki meclisteki davetlilerden bir tanesi şöyle diyor. Ha ben de hiç sevmem. Ben de hiç sevmem diyor. Bir adam normal bir zamanda, sahih bir zamanda ben kabak yemeği sevmem dese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sevmeyebilirsin. Ama bir adam peygamberimiz bunu çok severdi denildiği bir ortamda. Ben sevmem dediği anda ne demiş oluyor? Peygamberimiz bunu sevmediği için ben sevmiyorum. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın bir sünnetine hakaret etmiş oluyor. Sünnete hakaretin anlamı ne oluyor? Küfür. Küfür. Mesela Resulullah Aleyhisselam'ın bir sünneti nedir? Sarık sarmaktır. O namazlarını sarıkla kılardı. Hatta hadis-i şerifte ne buyuruyordu? Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 derece daha bereketlidir, daha üstündür. Şimdi bir adam camiye girerken kafasına sarığı sarsa, diğer Müslüman hacı amca da, iki defa hacca gitmiş adam da yanından geçerken şöyle dese, ne oldu ya kafanı mı yardın ya? Sarık saranlara en çok duyduğum alay tabiri budur. Esnaf arkadaşlarım sarık sarıyor, azınlıktır bunlar. Sünnetle daha fazla sevap almak istiyorum diyor. Uyanık adam, açgözlü, sarıkla namaz kılıyor. Ve bu adamı yanımdan geçen hacı arkadaşı, esnaf arkadaşı aşağılıyor ve diyor ki, ne oldu kafanı nerede yadın İsmail abi? Bu küfürdür. Neden bu esnaf böyle yapıyor? Çünkü İslam ilimlerini okumamış. Okumamış, bilmiyor. Ne ilmi hali geçmiş elinden, ne Kur'an kursuna gitmiş, hocanın yanında diz çökmüş. Bilmediği için İslam'ın bir işareti olan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sarığıyla alay ediyor. Sakal, Resulullah Aleyhisselam'ın bir sünnetidir. Bir tutam sakal bırakmış bir adama şöyle dese bir tanesi. Ne bu ya, gericiler gibi olmuşsun. Sana yakışır mı ya? Gencecik adamsın. Kardeşim anlatıyor. Şimdi Allah izin verirse bir iki hafta sonra sohbetimizden üç tane kardeşimiz beraberce hacca gidecekler. Allah Teala gidip görmeyi, Kabe'ye sarılmayı nasip etsin. Amin. Şimdi bu kardeşlerimizden bir tanesinin müşterisi gideceğine şahit olmuş. Yaptığı bir konuşma esnasında. Aa! Seni de mi kaybettik ya demiş. Kardeşimin yaşı 30. Hayır 20 yaşında falan değil ha. 30 yaşında bir adam diyor ki ben hacca gideceğim Allah'ın izniyle. Esnaf arkadaş da diyor ki ya seni de kaybettik ya. Daha erken be kardeşim ya. Bu yaşta gidilir mi? Bekle bir 60'ı 70'i diyor. Milletimiz cahilleştirildi. Osmanlı'nın yıkılışıyla beraber milletimiz cahilleştirildi. Normal olanlar anormal görülüyor. Ortada farz olan bir emir var. Hac parası olan bir adama farzdır. Parası olmayana değil. E bu adamın parası var. Mali durumu yerinde olup da 5 yıl içinde hacca gitmeyene lanet var. Yahudi ya da Hristiyanlardan bir ölüm beğensin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Tehdit var. Mali durumu yerinde olup da hac görevini yerine getirmeyen Yahudilerden ya da Nasranilerden bir ölüm beğensin. Hadis-i şeriftir. Hem mali durumun var hem buna tehir ediyorsun. Dur çocuğu da evlendireyim, dur arabayı da alayım, dur üçüncü evi de yapayım. O durlar bitmez ki. Paran varken git, yarın bacağın kopar bir şey olur, paran gider fakir olursun, borçlu gidersin. Çünkü zenginlik 5 yıl boyunca sende kalırsa, hac görevini yapmazsan sen borçlu yazılıyorsun Müslüman. 5 yıl kaldığı anda borçlusun. Bunu yerine getirmek senin üzerine farz-ı ayın olmuş oluyor. Şu halde bir Müslüman sakal bıraktı ve yanındaki adam da bununla alay etti. Sana yakışmamış kardeşim, IŞİD'çiler gibi olmuşsun. Sakal IŞİD'in adeti değil, sakal Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın adeti. Kardeşim, kimin hakkında konuştuğuna dikkat et. Onun hakkında bir alay edersen, bir aşağılarsan, tahkir edersen sakalına tüküreyim. Bak, elfaz küfürdendir. Adam hacı. Herkesin hatası olduğu gibi sakallı hacının da hatası var. İnsansa hata olacaktır. Onu aşağılarken dini görünümünden dolayı aşağılıyor. Ve şöyle diyor, senin sakalına tüküreyim. Bu adam küfür işlemiştir. Nikahı düşer. İbadetleri boşa çıkar. Bunlar İslam işaretleridir. Sünnet bahsinde geçen sünneti inkar ve tahvif etme küfürdür. Bu anlama geliyor. O olayı bitireyim. Adam dedi ki, ben de kabak yemeği hiç sevmem. İmam Ebu Yusuf ayağa kalktı. Hemen bir muşamba getirin, celladı çağırın. Bu adama tövbe telkin edin. Şehadet getirmezse kellesini vurun, mürted olmuştur. Adam dedi ki ben öyle bir şey demedim ya imam. Halbuki oradaki herkes de şahitti. Hemen tövbe et dedi. Şayet tövbe etmezsen mürted halindesin. Çünkü benim peygamberimin bir sünnetini aşağıladın. Ve dedin ki ben sevmem. O seviyorsa ben sevmem der gibi. Bundan dolayı senin katlin vaciptir. Bir adam mürted olduğu zaman ne yapılır İslam'da? Hapse atılır. Hapiste ona devamlı telkinler yapılır birkaç gün boyunca. İslam'a dön, İslam'a dön, İslam'a dön. İslam'a dönmezse sürülür yahut da kara propaganda yapacağı belli olursa, yani İslam'ın gittiği yerlerde kötüleceği bilinirse öldürülür. Resulullah Aleyhisselam ve Hulefai Raşidin'in uygulaması budur. Sünnet bahsi böyledir kardeşler. Beğenip de yapmayana azap olmaz. Mesela aramızdan kardeşlerin birçoğu sünnet bahsinde yapamadığı birçok sünnet var. Mesela bir tutam sakal sünneti. Mesela sarıklı gezme sünneti. Resulullah Aleyhisselam başı açık gezmezdi dışarıda. Ama biz başımız açık geziyoruz. Resulullah Aleyhisselam namaza durduğunda sarık sarardı. Biz takke takıyoruz. Tam olarak sünneti yerine getiremiyoruz. Bunu getiremediğimiz zaman azap var mıdır? Hayır, yoktur. Namaza geç kalıyorsun ikindiye. İlk sünneti kaçırıyorsun. Azap var mı? Yok. Sünneti kaçırmakta azap yok. Sünneti inkarda sıkıntı var. Sünneti hafife almada sıkıntı var. Buna dikkat edin. Sünnet de aynı farz gibi ikiye ayrılıyor. Sünneti müekkede, sünneti gayrimüekkede. Peygamber Efendimiz'in devamlı yaptıkları, pek az terk ettikleri kuvvetli sünnetlerdir. Sünneti müekkede. Sabah namazının sünneti, öğlenin ilk ve son sünnetleri, akşam namazının son sünneti, yatsı namazının son iki rekat sünneti, çocukların sünnet ettirilmesi de sünnet-i müekkededir. Bunun ıslahtaki hükmüne Peygamberimiz Aleyhisselam çok yapıyor, çok az terk ediyor. Buna fıkıhta kuvvetli sünnet deniyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle bunu teyit edeyim. Öğle namazının ilk sünnetini kılmayana şefaat etmem. Bu bir tehdit hadisidir. İlk sünnette devamlı istikrar göstermemizi emreden bir hadis-i şeriftir. Ama bu ilk sünneti kılmakta hafife alma yaparsak ve devamlı terk etmeye alışkanlık haline getirirsek ne oluyor? Tehdit ortaya çıkıyor. Şefaat etmem. Resulullah'ın şefaati olmadığı zaman nasıl olacak bu iş? Allah bizi nasıl affedecek? Peygambersin nasıl olacak bu iş? Peygambersin Müslümanlardan değiliz biz. Elhamdülillah ikimiz belli. Safımız belli. Allah'ın ipine sarıldık biz. Allah bizi ayırmasın. Amin. Dolayısıyla kardeşler bu işe dikkat edeceğiz. Çocukların sünnet ettirilmesi. Sünneti müekkededir. Sünneti hüda da denir buna. İslam'ın ana işaretlerinden bir tanesi. Bu yapılmalıdır. Günümüzde ben Kur'an meali okuyorum, Kur'an okumayı bilmesem de olur, tefsire, hadise, fıkıha ihtiyacım yoktur diyen sapıkların en çok yanıldığı nokta ve şu anda en çok inkar ettiği nokta nedir? Ben çocuğumu sünnet ettirmem. Ben de bizzat bu olaya şahit olmuşumdur. Sen sünnetli misin? Sünnetliyim. Anam babam beni sünnet ettirdi. Peki çocuğun niye sünnetsiz? Ben gerçek İslam'ı buldum. Neymiş gerçek İslam? 14 asırlık İslam değil. Kur'an Müslümanlığı, meal Müslümanlığı, meal. Meali okudum, baktım, başından sonuna kadar okudum. Çocuklarınızı sünnet ettirin diye bir ayet bulamadım. Bundan dolayı çocuğumu sünnet ettirmem. Bu zulm bir iştir, boş bir iştir. Yapmam. Uygulama? Ne uygulaması hocam? Yahu peygamber ve sahabisi. Allah onlardan razı olsun. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in 14 asırlık yüz binlerce, milyonlarca Müslüman. Uygulamanın tamamı, bütün Müslümanlar sünnetlidir. Sen bu uygulamayı ne yaptın? Onların hepsi yanlış biliyor. Amerika'yı keşfettin, tebrik ederim. Amerika'yı keşfettin. İşin komik tarafı şu ki Amerika yüzyıllar önce keşfedildi. Sen neyin kafasındasın? Şu anda ülkemizde böyle Müslümanlar var. Teröristleştirilmiş. Terörist Müslüman bu. İslam'ın hükümlerini inkar ediyor. Sünnet-i müekkede bu. Kuvvetli sünnetler. Çok defa yapıyor, çok az terk ediyor Resulullah Aleyhisselam. İkinci sünnet maddesine sünnet-i gayrimüekkede. Peygamber Efendimizin ibadet maksadı ile ara sıra yaptıklarıdır. İkindi ve yatsı namazlarının 4 rekatlık ilk sünnetleri sünnet-i gayrimüekkededir. Bunlar çok kere terk olunursa bir şey lazım gelmez. Mesela acil işiniz var, koşturuyorsunuz, ediyorsunuz. İkindi namazı ezana okundu. Müşteri de işinizi de hallettiniz. Gittiniz. İkindinin ilk sünnetini kılmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Öğlenin ilk sünneti ya da akşamın son sünneti gibi değil. Gayrı müekkededir. Yatsının ilk sünneti ve ikindinin ilk sünneti ıslahta nedir? Resulullah Aleyhisselam çok terk ederdi, az kılardı. Bundan dolayı ara ara sırf Efendimiz Aleyhisselam terk ettiği için, terk etmenizde, sünnet olduğu için terk etmenizde bir beis yoktur. Buna ne deniyor fıkıhta? Sünneti terk-i sünnet. Bile bile ikindinin veya yatsının ilk sünnetini bazen terk etmek. Haftada bir ya da iki gün bile bile sırf Efendimiz Aleyhisselam terk ettiği için terk edin. Peki devamlı kılsak ne olur? Daha faydalı, daha iyi olur. Artıya geçmiş olursun. Ama kılmazsan kimse sana diyemez ki kardeşim niye kılmıyorsun ikindinin ilk sünnetini? Niye kılmıyorsun yatsının ilk sünnetini? Diyemez. Neden? Resulullah Aleyhisselam çoğunlukla kılmıyordu zaten. Sünneti gayrı müvekkede nedir kardeşim? Bana bir söyle bakayım. Diyeceksin. Dördüncü madde ne? Müstehap. Farz, vacip, sünnet, müstehap. Peygamber Efendimizin sevdiği, beğendiği hususlardır. Doğan çocuk için akika hayvanı kesmek, güzel giyinmek, güzel koku sürünmek müstehaptır. Bunları yapana sevap verilir, yapmayana günah yazılmaz. Şimdi Müslüman kardeşlerimiz elhamdülillah Peygamberimiz Aleyhisselam'a gittikçe yakınlaşmaya başladıkları için son dönemde bana çocuğu olan kardeşlerimiz devamlı akikayı nasıl yapacağız diyorlar. Akika. Resulullah Aleyhisselam'ın çok yaptığı şeylerden bir tanesi, sahabesine tavsiye ettiği şeylerden bir tanesi nedir? Akika kurbanı. Erkek çocuğa iki tane tavsiye ederdi, kız çocuğa bir tane tavsiye ederdi. Dördüncü halifemiz İmam Ali'nin iki tane çocuğu Hasan ve Hüseyin, Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Dünyaya geldiğinde İmam Ali ne yaptı? Hazreti Hasan'a bir koç, Hazreti Hüseyin'e bir koç. Aralarında 1,5-2 yaş fark vardır Hazreti Hasan ve Hüseyin'le. Birer tane kesti. Buradan bize ne delil kaldı? Birer koçta kesilebilir erkek çocuğuna. Mali durumu yerinde olmayanlar yeni doğan bebeğine akika için bir koçta kesebilir. Ama mali durumun iyiyse Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığını yapabilirsin. İki koç kesebilirsin. Kız çocuğuna nedir? Bir koçtur. Bir hayvandır. Kesilmesi lazım. Ancak akikada bir özellik var. Nedir o özellik? Hayvanın kemiklerini çöpe atmayacağız. Kemiklerini sıyıracağız, toprağa gömeceğiz. Çocuğun sağlıklı olması için İslam alimleri kemiklerin çöpe atılmasını değil, toprağa gömülmesini tavsiye etmişlerdir. Akika kurbanı ıslahta ne diye geçiyor? Müstehap diye geçiyor. Bakın yaptığımız her işin bir adı var. Müslüman mısın? Daire içine girdin mi? Ya farzdasın, o anda yaptığın iş ya sünnet, ya müstehap, ya vacip. Bizim boşumuz yok. Alelade bir insan değiliz biz gayrimüslimler gibi. Müslümansan yaptığın her işin bir adı var. Güzel giyinmek Resulullah Aleyhisselam'ın bir adetidir. Müstehaptır. Namaz esnasında secdeye gittiğimizde topukların birleştirilmesi. Birçok esnaf kardeşim, birçok Müslüman kardeşim topukları birleştirmiyor. Ayakları düz bırakıyor. Bu müstehaptır. Alimler fıkıh kitaplarında Resulullah Aleyhisselam ara ara bunu yapardı diyorlar. Dolayısıyla ne yapacağız? Secdeye gittiğimiz anda nasıl burun, alın ve eller zemine yapışık, ayakların baş parmakları zemine yapışık, kıbleye bakıyor, topuklar açıkta kalmayacak. Topuklar da birleştirilecek. Bu müstehaptır kardeşler. 6-5 mübah. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah. Yapılması emir olunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mübah denir. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. O Allah arzda olan şeylerin hepsini sizin için yaratmıştır. Yani arzda olan şeylerin büyük çoğunluğu bizim için mübahtır. Asıl olarak bütün eşyaya nasıl bakılır? Mübah. Kullanılması serbest. Hakkında bir ayet, hadis müstesna. Varsa müstesna. Yoksa bunların tamamına nasıl bakılıyor? Mübah olarak bakılıyor. İyi niyetle işlenmesinde sevap, kötü niyetle işlenmesinde azap vardır. Mübahın iyi niyetle işlenmesinde sevap veriliyor, kötü niyetle işlenmesinde azap veriliyor. Şimdi örneğe bakalım. Uyumak. Nedir bunun hükmü? Mübah. Uyumakta ne sevap vardır, ne azap vardır. Ama uyurken şu niyette olursan, Allah'ım ben kuvvetlenmek için uyuyorum ki sabah namazına daha güçlü, kuvvetli bir şekilde kalkayım. Senin bu uykun ne olmuş oluyor? Mübah, ibadete dönmüş oluyor. Eşyayı ibadete çevirmiş oluyorsun sadece bir tek niyetle. Uyurken abdest alıyorsun. Abdest aldığın anda uykunun tamamını neye dönüştürmüş oluyorsun? İbadete dönüştürmüş oluyorsun. Mübah, ibadete dönmüş oluyor. Helalinden çeşitli şeyler yiyip içmek, yemek içmek nedir? Mübahtır. Ama yerken besmele çekersen ve ibadet için, Allah'a kulluk için, Allah'ı bilmek ve tanımak için kuvvet bulmak adına yersen ne oluyor mübah? İbadet oluyor. Yediğin her lokma sana nur olmuş oluyor, kir olmamış oluyor. Helalinden çeşitli elbiseler giyinmek gibi işler mübahtır. Bunlar İslamiyet'e uymak, emirlere sarılmak niyetiyle yapılırsa sevap olur. Sıhhatli olup ibadet yapmaya niyet ederek yemek içmek de aynen böyledir. Yaptığımız her işte niyetimizi kontrol edelim kardeşler. Niyet hayır, akıbet ibadet. Altıncı madde mekruh. İbadetlerin sevabını gideren şeylere mekruh denir. Mesela bir ibadetten alacağımız sevap miktarı belli. Namazdan alacağın sevap miktarı çarpı 27'dir. Ama mekruhlar işlersen, namazın içinde bazı mekruhlar işlersen sevap miktarı düşmüş oluyor. Başı açık namaz kılmak gibi. Halbuki biz esnaflar akıllı insanlarız. Elimizden geldiği kadar kârımızı artırmak isteriz, öyle değil mi? Dünya işlerimizde kârımızı arttırmak isterken ahiret işlerinde neden kârı düşürmenin hesabına gidiyorsun? Neden daha az kâr yapmaya meylediyorsun? Mantıklı değil. O zaman ne yapacağız? Bu mekruhlardan mümkün olduğunca sakınmaya çalışacağız. Ki rakamlar artsın. Mekruh da kaça ayrılıyor? Tıpkı farz gibi, tıpkı sünnet gibi ikiye ayrılıyor. Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh. Tahrimen mekruh, vacibin terkidir. Harama yakın olan mekruhlardır. Bunları yapmak azabı gerektirir. Harama yakın olan mekruhu yapmak azabı gerektiriyor. Mesela sigara içmek nedir fıkıhta? Sakın sigara içmeye haramdır demeyin. Hakkında ne ayet var ne de hadis var. Ancak ayet hadislerden ulema kıyas yaptığı için tahrimen mekruh diyebiliyor anca. Haram diyemiyor. Niye? Ayet yok. Allah'ın haram demediği bir şeye ben haram dersem mesul olurum diyor. Allah'tan korkuyor. Alimlerden kimse buna haram diyemiyor. Güneş doğarken, tam tepedeyken ve batarken namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Şimdi üç tane anımız var bizim. Namaz kılmamızın caiz olmadığı üç tane an. Bunlar nedir? Bir, güneş doğarkenki an. Takvimlerde güneş yazar. O an güneşin doğmaya başladığı andır. Güneş yazdığı dakikadan itibaren 45 dakika boyunca namaz kılmak caiz değildir. Tahrimen mekruhtur. Yaparsak bize günah yazılır. Ne yapacağız? Güneşe kadar sabah namazını kılmak zorundayız. Öğle ezanına gelelim. Öğle ezanından 20 dakika önceye kadar ne deniyor buna? Kerahet vakti. 20 dakika önceye kadar namaz kılamıyoruz. 20 dakika o kerahet vakti bölümüne gelinceye kadar namaz kılınabiliyor. Sabah namazının kazasını kılabilirsin, duha namazını kılabilirsin. Hadislerde methedilen. Ama 20 dakika kalınca ne oluyor? Güneş tam tepede oluyor. Biz Müslümanlar öğle namazını tam olarak ne zaman kılıyoruz? Güneş tepeden düşmeye başladığı anda biz hemen öğle namazını kılıyoruz. Tepeden, tam tepede olduğu anda kılmamız caiz olmuyor. Bundan dolayı sahabe öğle ezanı nasıl anlıyor? Çağrı filminde bir sahne vardı. Ezan okunuyor ama ezan vaktinde okunmuyor. Resulullah bütün sahabeyi mescide bekliyor. Sahabe o anda ezan vaktini nasıl anlıyordu filmde? Yere bir çubuk koyuyor ve güneşin durumuna bakıyor. Çubuğun gölgesine bakıyor. Çubuğun gölgesine nispetliyse namazın zaman dilimlerini bu şekilde anlıyor. Şimdi yere bir çubuk koyduğumuz anda, çubuğun gölgesi çok hafif bir şekilde yere düştüğü anda ne anlaşılıyor buradan? Güneş tam tepede değil, biraz çökmüş. Hemen namaz kılınabilir. Üçüncü kerahat vakti hangisidir? Akşam ezanından 20 dakika önce. Akşam ezanından 20 dakika önce ne oluyor? Güneşin batma anı. Güneşe tapanlar sabah ve akşam taparlar. Ve tam öğle vakti taparlar. En zirvede olduğu an. Bizim Tanrımızın üç anı vardır. Doğuş anı, en zirvede olmuş olduğu an, bir de batış anı derler ve güneşe tapınırlar. Bu üç anda Resulullah Aleyhisselam namaz kılmayı bize yasaklamıştır. Namazda vacipleri terk edenin, tahrimen mekruhları işleyenin o namazı iade etmesi vaciptir. Eğer unutarak işlerse secde-i sehiv, yani unutma secdesi gerekir. Mesela namaz esnasında secde-i sehiv yapmamız gereken durumlar oluyor. Nedir bu durumlar? Unutmak. Üçüncü rekatta mıydım, dördüncü rekatta mıydım? Unuttun ve şüpheye düştüğün anda ne yapıyorsun? Namazın sonuna iki defa selam verdikten sonra iki tane secde ekliyorsun. Unutma secdesi yapmak zorundasın. Kasti olarak terk ettin. Sehiv secdesini bilerek dedin ki ya boş ver, gerek yok. Dedin ve terk ettin. Namaza iade lazımdır. Unutarak terk edersen namazın geçerli oluyor ama bile bile terk edersen iade lazım oluyor. Bir örnek daha vereyim fıkıhtan. İlk rekat Allahu Ekber dedin, Fatiha'yı okudun. Peşinden Zammî sureyi okumadın. Kıraat farzdır. Ama Fatiha'yı okumuş olduğun için ilk kıraat, farz olan kıraat yerine gelmiş oluyor. İkinci Zammî sure ne oluyor bize? Vaciptir. İkinci Zammî sureyi okumayı unuttuğunu hatırladığın anda namazın sonunda ne ekleyeceksin? Sehiv secdesi ekleyeceksin. Namazı kurtarır mı? Kurtarır. Peki Fatiha'yı da okumadın bir rekatta. Hem Fatiha'yı okumadın hem Zammî sureyi okumadın. Bu sefer sehiv secdesi kurtarmıyor. Çünkü farzı inkar et. Farzı iptal ettin. Namaz esnasındaki farzı da iptal ettiğin için namazı iade lazım geliyor. Bu tabirleri bu şekilde aklınızda kalsın. Tahrimen mekruhu anladık. Tenzihen mekruh var bir de. Bu daha hafif mekruh. Mübah, yani helal olan işlere yakın olan yahut yapılmaması yapılmasından daha iyi olan işlerdir. Gayri müekket sünnetleri veya müstehapları yapmamak gibi. Gayri müekket sünnetleri yapmamayı alışkanlık haline getirdiğin zaman, ikindinin ilk sünnetini ve yatsının ilk sünnetini devamlı olarak kılmadığın zaman ne oluyor? Bu adam tenzihen mekruha girdi. Hoş olmayan, Allah katında hoş olmayan bir iş yapmaya başladı. Tahrimen mekruha bir örnek daha vereyim. En çok gelen sorulardan bir tanesi. Midye yemek. Midye. Gençlerde özellikle midyeyi çok seven arkadaşlarımız var. Şafii mezhebinde midye yemek caizdir. Ama Hanefi mezhebinde olan kardeşlerimize midye yemek tahrimen mekruhtur fıkıh kitaplarında. Yiyemezsin kardeşim. E hocam peki midye yiyeceğim zaman Şafii'den çıksam Hanefi'ye girsem olur mu? Böyle iş olur mu ya? Keyfi olarak bu nasıl iş? Olmaz. Bir adamın mezhebini değiştirebilmesi için hayati bir durum söz konusu olması lazım. Yahut da sıkıntılı bir haraç, bir sıkıntılı durum ortaya çıkması lazım. Midye yemezsen ölmezsin. Bu keyfi almazsan ölmezsin. Ben 30 yıldır midye yemiyorum. Hiç sıkıntılı bir durum yaşamadım elhamdülillah. Dolayısıyla mezhebimi değiştirmeme gerek yoktur. Etrafınızda Hanefi mezhebine mensup olan kardeşler midye yemek isterlerse ikaz ediniz. Tahrimen mekruhtur. Kokoreç gibi. Kokoreç. Kokoreç hayvanın gidiş yolu bağırsağından yapılır. Çok lezzetli bir şeydir ancak caiz değildir. Necis bir maddeyi içinden atan yerden yapıldığı için, bağırsaktan yapıldığı için Hanefi mezhebinde tahrimen mekruhtur. Ama esnafımızın birçoğu bunu bilmediği için yerler. İkaz edin kardeşler. Aman kardeşim bunu yemeyin. Helal şeyleri yiyin. Helaller binlercedir. Haramlar ve mekruhlar çok azdır, sayılıdır. Bu kadar helal varken sen niye bunlara gidiyorsun ki? Tenzihen mekruha ne örnek verdi? Gayri müekked sünnetleri ve müstehapları yapmamak tenzihen mekruhtur. İkindinin ve yatsının ilk sünnetini yapmadığın zaman tenzihen mekruha girmiş oluyorsun. Efendiler, yedinci maddeyi anlatalım. Müfsidi. Müfsid, bozan. Dinimizde meşru olan bir işi veya başlanmış olan bir ibadeti bozan şeylerdir. İmanı ve namazı, nikahı ve haccı, zekatı, alış ve satışı bozmak gibi. Bunlardan herhangi bir şey ortaya çıktığı anda ne oluyor? Müfsid olmuş oluyor. Mesela dine imana sönmek küfür olup imanı bozar. Esnaf arkadaşımdan bir tanesi bir şeye öfkelendi, müşteriye öfkelendi. Senin kitabını bilmem ne yapayım dedi. Cahil olan Müslümanlarda kitaba küfür görülüyor. Kitaba küfür eden bir adamın aklına ilk ne gelir? Etrafınızda birisi kitaba küfür ettiği anda aklınıza ilk ne geliyor? Hangi kitap bu? Matematik kitabı mı? Kutsal kitap geliyor. Kur'an. Bir adam öfkeyle yahut da keyifle takımı gol attı, senin kitabını dedi. Keyifli de var. Bu işin iki tarafı var. İçki içmek gibidir küfretmek. Hem keyifli olarak içenler vardır, hem öfkeli olarak içenler vardır. Küfrederken de böyledir. Adam gol yiyor, küfrediyor. Gol atıyor, yine küfrediyor. Böyle insanları çok gördük. Allah izan, akıl, fikir versin. Amin. Adam kitaba küfrettiği anda ne olmuş oluyor? İmanını ifsad etmiş oluyor. İmanını bozmuş oluyor. Şehadet getirecek. Tekrar İslam'a girecek. Hac borcu, hacını ödemişse bile hacı tekrar iade etmesi lazım geliyor. Nikahı varsa nikahı düşüyor, tekrar nikahlanması lazım geliyor. Bu iş bu kadar ciddidir. Namazda gülmek abdesti bozar ve namazı bozar. Bakın, abdestini aldın, camiye doğru gidiyorsun. Arkadaşınla konuşurken güldün ve gülüşün arttı, kahkahayla gülmeye başladın. Abdestin bozuldu mu? Hayır. Gülmek abdesti bozmaz. Ama namaza durdun, arkadaşınla yaptığın o konuşma aklına geldi ve namazda şöyle oldu. Sadece sesini duydun. Bir gülme sesini duydun sadece. Ama kahkaha atmadın. Gülme sesinden bir tek anı duydun. Bu adamın neyi bozuldu? Bir, namazı bozuldu. İki, abdesti de bozuldu. Buna müfsit denir. Namazın dışında yapıldığı anda sadece hiçbir şey bozmuyor, abdesti bile bozmuyor. Ama namazın içinde yaptığı anda saygısızlık olduğu için hem namaz bozuluyor hem abdest bozuluyor. Oruçluyken bilerek yemek, içmek orucu bozar. İfsad eder. Ama unutarak yediğin zaman ne oluyor? Orucuna devam edebiliyorsun. Bilerek, kasti olarak yediğin zaman buna kasıt deniyor. Kasıt olduğu zaman da oruç bozuluyor. Ceza gerekiyor. Hem borç bir gün hem de ceza 60 gün. Farzları, vacipleri, sünnetleri yapana ve haramdan, mekruhtan sakınana sevap verilir. Haramları, mekruhları yapan ve farzları, vacipleri yapmayana günah yazılır. Bir haramdan sakınmanın sevabı, bir farzı yapmanın sevabından kat kat daha çoktur. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisiyle teyit edeyim. Allah'ın haramlarından bir haramı terk etmek, bütün insanların ve cinlerin ibadetinden üstündür. Hadis-i şeriftir. Allah'ın haramlarından bir haram. Bak, basit bir örnek vereyim. Yabancı kadına bakmak. Allah'ın kitabımızda haram kıldığı bir şey. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Mümin erkeklere söyle, gözlerinde harama bakmaktan sakındırsınlar. Bu bir haramdır. Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Sadece Allah'ın bunu haram kıldığı için gözünü sakındırdığın anda bütün insanların ve cinlerin ibadetinden üstün bir iş yapmış oluyorsun. Yanındaki arkadaşın sabahtan akşama kadar namaz kılsa bu ibadete erişemiyor. İslam böyle bir şey. Son maddeye geçelim. Haram. Toparlıyorum. Farz. Vacip. Sünnet. Müstehap. Mübah. Mekruh. Müfsit. Son madde. Haram. Bakın, en baştaki madde neydi? Bir emirdi. Artı. Farzlar hep bize artı kazandırır. Buradaki rakamlar devamlı artar. Şimdi en alttaki maddeye geçtik. Eksi. Haram. Yaptıkça buraya yazar ve sevapların karşısına eksi notlar düşer. Bunların tamamı toplanacak ve bir matematik hesabına tutulacağız. Dinimizde yapmayınız diye açıkça yasak edilen şeylerdir. Haramların yapılması ve kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Haram olan şeyleri terk etmek, onlardan sakınmak farzdır ve çok sevaptır. Haram da ikiye ayrılır. Haram li aynihi, haram li gayrihi. Haram li aynihi, adam öldürmek, kumar oynamak, şarap ve her türlü alkollü içki içmek, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, domuz eti, kan ve leş yemek gibi şeyler haram olup haram li aynihidir ve büyük günahtır. Kişilerin şahsını ilgilendiren şeyler. Bunlar bizzatihi kendisinden haramdır. Domuz eti yiyemezsin. Haram li aynihidir. şarap içemezsin, kan içemezsin. O vampir filmlerindeki adamlar gibi kan içemezsin. Dur be kardeşim, kan kardeş olalım. Ne yapalım? Sen parmağımdan bir parça kes, ben emeyim. Ben de parmağımdan bir parça keseyim, sen em. Kan kardeş olalım. Nasıl bir fantezi nefasız? Böyle fantezi olur mu ya? İslam'da kan içmek caiz midir? Haramdır. Resulullah Aleyhisselam Uhud Harbi'nde şakağına miğferi girdi ve kan akmaya başladı. Burada demir var içeride. Sahabe-i kiram eliyle çekmeye çalıştı, parmak yeterli gelmedi. Dişiyle sıktı. Miğferi dişiyle çekmeye çalıştı. Çekerken ağzına kan girdi ve kanı yuttu. Normalde caiz olmayan bir şey ama zaruri olduğu için orada helal olmuş oldu. Domuz eti yemek haram mıdır? Haramdır. Ama adada kaldın, aç kaldın, öleceksin. Yemek ne olmuş oldu? Haram li aynihi döndü helale. Yaşayacak kadar yiyebiliyorsun. Kıra çıktın, binneye çıktın. Arkadaşlarla oynarken, eğlenirken, mangallar gelirken, giderken derviş kardeşinden bir tanesine akrep ısırdı. Akrep geldi buraya, soktu. Ne yapman gerekiyor acil bir şekilde? Hemen kolunun üst kısmını sıkıca bir şekilde bağlaman gerekiyor. Peşinden de ısırılan yeri emmen gerekiyor. Peki emdiğin zaman kan gelecek ağzına. Bu haram. Ama burada can mevzu bahis olduğu için helal konumuna gelmiş oluyor. Yılan ısırdığı zaman ne yapacaksın? Hemen emeceksin orayı. Çıkartabildiğin kadar zehri dışarıya çekeceksin ve tüküreceksin. Bu saydığım haramların tamamına haram li aynihi deniyor. Bir de haram li gayrihi var fıkıhta. Bunlar asılları itibariyle helal olup başkasının haklarından dolayı haram olan şeylerdir. Mesela bir kişinin bağına girip sahibinin izni yok iken meyvesini kopartıp yemek. Haram li gayrihi. Şimdi armut yemek helal midir? Helaldir, caizdir. Ama adamın komşunun bahçesinde ağacın dalları bu tarafa sarkmış. Yola sarkmış. Sen de diyorsun ki bahçe içinde olsaydı onun, bahçenin dışına çıktığı için, yolda olduğu için helal. Fetvayı da verdin. Armudu aldın, çektin, yedin. Helal ne oldu? Haram oldu. Bahçenin içindeki adama seslensen, abicim be, şurada dal sarkmış armudun bir tanesi dışarıda. Helal eder misin bir tane alsam? Desen, ne olur? Adam da dese ki, kardeşim helal olsun be, ye. Bu helal olur. Buna haram li gayrihi deniyor. Normalde helal ama birinin hakkına tecavüz varsa haram olmuş oluyor. Ev eşyasını ve parasını çalıp kullanmak, emanete hıyanet etmek, rüşvet, faiz ve kumar ile mal, para kazanmak gibi. Ticaret yapmak helal ama faiz ile kazanmak haram. Mesela borç vermek helal. Karz-ı Hasen deniyor buna. Çok büyük sevaptır. Ama verdiğin borç miktarının fazlasını istediğin zaman ne oluyor? Faiz oluyor. Haram li gayrihi. Adam geldi senden, dedi ki abicim 5.000 lira borç ver be. Tamam kardeşim. Ama 6 ay sonra 5.500 alırım. Ne bu? Faiz. Faiz. Müslüman kardeşinden faiz istiyorsun. Onun kanını emiyorsun. O vampir filmlerdeki yaratıklar var ya, bir tanesi de sensin onun. Kan emen adam. Adamı yemeğe davet ediyor. Ona güzel yemek yediriyor. Ondan sonra da evine götürürken arabada kanını emmeye başlıyor. Vampir. Bu adam neyse, ne kadar aşağılıksa, Müslüman kardeşine borç verdikten sonra fazla para isteyen adam da bu kadar aşağılıktır. Haram li aynihi, haram li gayrihi de böyledir. İşte kardeşler, bu saydığım maddelere ne deniyor? Ef'ali mükellefin. Müslümanım diyen bütün adamların yaptığı her fiil bu 8 maddeyle adlandırılıyor. Allah Teala öğrenmeyi, idrak etmeyi, anlamayı ve Müslümanlara bu bilgileri ulaştırmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. İnsanlara bu bilgileri, bu temel maddeleri öğretelim ki insanlar neden bu namaz bize helal, farz? Neden bu oruç bize mecburi? Bu zekat nedir? Anlasınlar, idrak etsinler. Havadan gelmediğini öğrensinler. Bir iki haber okuyayım, hem kapatalım. Avusturya 4.000 mülteciye bakamadı. Avusturya'da yaşayan 4.000 mülteci sokaklarda sabahlıyor ve insanlık dışı muamele görüyor. Gözünüze dizinize dursun. Biz 2 milyon tane insana bakıyoruz. Allah'a hamdolsun. Allah bu milletin bereketini artırsın. Amin. Amin. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, bir Müslümanın yemeği iki Müslümana yeter. İki Müslümanın yemeği dört Müslümana yeter. 2 milyon insana bakıyoruz şu anda. Rabbime hamdolsun, bu büyük nimettir. Mahşer günü hepimiz karşınızda bunu göreceksiniz. Ya Rabbi ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Ben Müslümanları doyurduğumu hatırlamıyorum diyeceksiniz. Ama Allah size şöyle diyecek. Senin devletin senden aldığı vergilerle Müslüman kardeşlerini besledi. Bunlar oradan yazılmıştır amel defterine. Bunu mahşer günü göreceksiniz kardeşler. Bu sözümü unutmayın. Bakın Avusturya, haberlere bakarsanız çok gelişmiş, zengin, kişi başına milli gelir çok yüksek. 4000 tane mülteciye bakamıyor. Utanmaz adamlar. Türkiye 2 milyondan fazla Suriyeli mülteciye her türlü yardımı yaparken Avusturya 4000 mülteciye bakamadı. Ülkenin en büyük mülteci kampındaki hayat şartları Uluslararası İnsan Hakları Örgütü Amnesty tarafından sert bir dille eleştirildi. İnsan hakları örgütleri dünyanın her tarafındaki mültecileri kontrol altına gidiyor. Almanya'da 5000, orada 4000, orada 2000, Türkiye'ye bir geliyor 2 milyon. Yardım edelim bunlara. Yok, Türkiye'yi boş ver. Hristiyan olsa yardım ederiz. Ki gelen mültecileri Hristiyanlaştırmak için. Ama Türkiye'de yardım etmeyelim, insanların Müslümanlığı daha fazla artar. Çünkü yardım edenler Müslümanlar. Kafa, ırkçılık kafası. Kafa, Hristiyanlık kafası. Allah Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Siz onların dinine girmedikçe onlar sizden razı olmazlar. Tespiti Allah koymuş. Sen niye kendini yırtıyorsun Müslüman? İnsanlık dışı muamele. Viyana yakınlarındaki Treskirchen'da bulunan mülteci kampında mültecilere insanlık dışı muamele yapıldığını dile getiren Amnesty Avusturya Genel Sekreteri Heinz, durumun felaket olduğunu ve Avusturya hükümetinin derhal bir şeyler yapması gerektiğini söyledi. Bu hafta, geçen hafta Cuma ya da Cumartesi günleri bir olay patlak verdi. Kıyıya vuran çocuk cesedi. O sahneyi hepiniz gördünüz. Hepiniz gördüğünüz anda babalar özellikle aklına ilk kendi çocuğu geldi. Benim aklıma ilk oğlumun resmi geldi. Allah hiçbirimize bu acıyı göstermesin. Amin. Ve kalbinizin üstüne bir tane bıçak saplandı. Müslüman olarak görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Kardeşlerimize bakmaya çalışıyoruz. Ama bakamayanlar var. Ama farklı ülkelere hicret etmek zorunda kalanlar var. Bunlar da bir gemiye kaçak olarak binmişler. Gemi batıyor. Anası da, çocuğu da ölüyor. Ama çocuklar daha hafif bedenli oldukları için sahile vuruyorlar. O sahile vuranlardan bir tanesi de bu hafta arası infial yarattı. Ülkemizde infial oldu elhamdülillah. Birçok dünya haber ajansında da geçti ama ne hikmetse balinaların ölümü kadar tesir etmedi. Sübhanallah. Sokakta sabahlıyorlar. Treskirchen mülteci kampında yaklaşık 4000 mülteci kalıyor. 4000 kişi ya. Bunlardan 1500'ünün dışarıda gecelemek zorunda kaldıkları, aralarında hamile kadınlar ve küçük çocukların da bulunduğu bildirildi. Tuvaletlerin çok pis olduğu kampta kadın ve erkeklerin aynı duşları kullanmak zorunda kaldıkları, kadın ve erkekler aynı duşları kullanıyor. Bizimkilerde böyle bir şey yok. Allah'a şükürler olsun. Ama o kadar aciz durumdalar ki, o kadar umursamazlar ki mültecilere, kadınlarla erkekler yan yana duş alıyor. Duşlar arasında perde bulunmadığı belirtildi. Kampta refakatçisi bulunmayan küçük çocukların kendi hallerine bırakıldığını belirten Petzold, uluslararası insan haklarının birçoğunun ihlal edildiğini söyledi. Allah Teala bu Avrupa insanlarına idrak versin, izan versin ki Müslümanların halini görsünler. Dünyada şu anda milyon üzeri insana bakan tek ülke Türkiye'dir. Ne kadar kuvvetlendiğimizi hesap edin ve bu size bir şeyi hatırlatsın. Dünyada bu kadar geniş çaplı yardımda bulunan bir ülke daha vardı. İmparatorluğumuz. Atamız Osmanlı. Allah Teala tekrar aynı sistemi dünyaya aksettirmeyi bize nasip etsin. Amin. Biz dağdan gelmedik kardeşler. Biz oradan geldik. Atalarımız, dedelerimiz onlardır. Onların kafalarında bir tek şey vardı. Dağlardaki kurtlar bile aç kalmayacak. Leşlerimiz olduğu zaman, hastalıktan ölen hayvanlarımız olduğu zaman askerlerimiz bu hayvanları dağlara bırakacak, kurtlar aç kalmayacak ki diğer hayvanlarımıza ve insanlarımıza telef olmasınlar. Açlıktan hiçbir hayvan ölmeyecek. Şu zekaya bakın ya, şu inceliğe bakın. Bütün camilerin duvarlarına kuş yuvaları yapıyorlar, kuş yuvaları. Ve bu kuş yuvalarına Her sabah vazifeli, maaşlı görevliler var. Her sabah ekmek kırıntıları bırakıyor. Şu anda ülkemizde ekmek kırıntısı bırakma görevlisi var mı? Yok. Çünkü kafalar o kafalar kadar büyük değil. Daha ufak kafalar. İnşallah kafalarımız atalarımızın kafaları kadar büyür. İnşallah. Bir haber daha okuyalım hem kapatalım. Ateizmden gelsin. İsveç, hayat standardının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ancak yılda 5000 tecavüzle Avrupa'da birinci. Modern bir ülke kardeşler. Milli gelir müthiş ha. Ama tecavüzde de dünyada birinci. İsveç. İsveç'in en önemli şeyi neymiş şu anda? En büyük suçu neymiş? Tecavüz. Bak cinayet falan onlardan sonra geliyor. En çok işlenen suç İsveç'te tecavüz. İsveç'in Avrupa'da en fazla tecavüz suçlarının işlendiği ülkelerden biri olduğu bildirildi. Yılda 5000 tecavüz olayından sadece %13'ünün mahkemelere taşınabildiği belirtildi. 5000 tecavüz var, %13'ü mahkemelere taşınıyor. Diğerleri yanına kar kalıyor. Ve arkadaş ortamlarında anlatılıyor. Ya dün tramvaydan bir indik, bir kıza tecavüz etmişim. Süperdi be. Ne polis, ne savcı, hiçbir şey yok. Yaptık, bitti, ayrıldım. Arkadaş ortamlarında hayvanlar, etrafındaki hayvanlara bunu ağızlara sulan sulan anlatıyor. Neden? İslam yok. İslam yok. İsveç'in şu anda büyük çoğunluğu nedir? %85'i ateisttir. O ateistlerin gözüne dizine dursun. Al sana ateist dünya. Ateist gelişmiş bir ülke. Milli gelir süper ama ateizm ne demektir özetle? Ateizm. Sınırsız içki, sınırsız tecavüz. Ateizm budur. Avrupa ülkelerindeki tecavüz suçlarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin sağladığı kaynakla yapılan araştırmaya göre yılda her 100 bin İsveçli'den 46'sı cinsel taciz ve tecavüze uğradığı şikayetinde bulunuyor. 46 tane adam muhakkak cinsel taciz ve tecavüzde bana bulunuldu diyor. Tecavüz olaylarının yüksek olduğu belirtilen İngiltere'de ise her 100 bin İngiliz'den 23'ü tecavüze uğradığı şikayetiyle polise başvuruyor. 100 bin İngiliz'den 23 kadın polise gidiyor, diyor ki bana tecavüz edildi. Araştırma sonuçlarına göre İsveç'te yılda 5 bin kişi tecavüze uğradığını bildirerek polise başvuruyor. Ancak bu şikayetlerin %13'ü mahkemelere taşınabiliyor. Araştırmacılar, tecavüz olaylarının bu ülkede çok olmasına neden olarak eğlence hayatı, içki tüketimi ve ateizmi gösteriyor. Din ne kadar azalırsa bir yerde ateizme yönelme o kadar fazla olur. Şu anda ateizmin dünyadaki nüfusu ne kadar? %10'dur. 7 milyar insan, 700 milyon ateist var. İntihar ve tecavüz vakaları en çok hangi ülkelerde? Ateistliğin en çok bulunduğu ülkelerde. Bakın, adam Hristiyan bile olsa, Yahudi bile olsa daha ahlaki oluyor. Bunlara göre yine daha ahlaki. Sınırları var. Ama ateistin sınırı yok. Yalan serbest, iftira serbest, gıybet serbest, içki serbest, tecavüz serbest, zina serbest. Adamın hesap vereceği kimse yok. Her şey serbest. Dolayısıyla hayvandan daha aşağı bir yaşam. Hayvandan daha aşağı bir hayat. Allah Teala ülkemizde de babası hacı olup, annesi hacı olup, ateist olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hidayet nasip etsin. Böyle çok insan vardır. İslam ilimlerini tahsil etmemiş, sohbetlere gitmemiş, arkadaş ortamında bulunmuş, içki ortamında, kadın kız ortamında bulunmuş, dinini terk ediyor. Anasından babasından duyduğu İslam dinini tam bilmediği için, kulaktan dolma bilgilerle olduğu için direnemiyor, dayanamıyor, iki tane soru geliyor ve dinini terk ediyor. Allah Teala bütün dünyadaki ateistleri İslam'la şereflendirsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.